กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่36คู่สม ทุ่มตรงเรานำรถสปอร์ตคู่ใจมาจอดที่ลานจอดรถและเดินเข้าลิฟต์ไปยังร้านอาหารชั้นบนสุดเข้ามายืนรวมกับคนในลิฟต์ฝรั่งหนุ่มใหญ่มองอย่างติดใจในความสวยผิดมนุษย์มนาของเราแต่หญิงไทยหน้าบอกบุญไม่รับให้กับความสวยที่ไม่ทราบว่าไปใส่บาตรขอมาแต่ปางไหนตอนนี้เราเห็นตัวเองเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งโดดเด่นพอจะรบกวนจิตใจใครต่อใครให้ชื่นชมหรือริษยาบังเกิดความหยั่งรู้ขึ้นชั่วขณะว่าเพราะวิธีทำบุญที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนนั้นโดดเด่นจึงได้อัตภาพที่ใครเห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาคราวนี้เราไม่ได้รู้สึกเกี่ยวกับตัวเองด้วยความหลงตัวแต่เป็นการเห็นความจริงอย่างสมเหตุสมผลจิตยังเข้าไปถึงรัศมีบุญเก่าที่มาบวกกับบุญใหม่เราและทุกคนในโลกกำลังอยู่ท่ามกลางเหตุและผลผู้ไม่ได้ฟังเรื่องบุญบาปที่ถูกต้องไม่ได้ฝึกสติรู้เข้ามาภายในกายใจโดยปราศจากอคติย่อมเอาแต่ทึกทักไปต่างๆนานาอิจฉาตาร้อนด้วยการเห็นรูปปรากฏเพียงฉาบฉวยนับว่าน่าเศร้าใจวันนี้รู้สึกเพลียและเพิ่งรู้สึกตัวว่าไม่ได้พบพี่ๆทั้งสองซะหลายวันผลหลืบบางตราตรงมุมนิ่งสายตาก็ปักเข้ากับเป้าหมายห่างออกไปเพียง19ภาพที่ปรากฏทำให้ชะงักลงทั้งรอยยิ้มและกริยาก้าวเดินสองคนนั้นนั่งอยู่คนละฝั่งคันด้วยจากการปักกุหลาบแดงและเปลวไฟน้อยบนเทียนสูงพี่เอิญกำลังยิ้มบางๆยื่นหน้าให้พี่ตราและพี่ตราก็เอื้อมมือใช้นิ้วเกี่ยวเส้นผมออกจากแก้มหล่อนด้วยท่าทีเอาใจใส่ดวงเนตรลุกโชนขึ้นในวินาทีแรกที่เมฆหมอกความหึงหวงเคลื่อนเข้ามาปกคลุมจิตใจจนมืดมิดคล้ายหัวใจถูกเคล้นบีบด้วยมือของพี่เอิญจนเสียดแสบไปทั้งหัวอกแต่อึดใจต่อมาก็กลับสติได้นึกขำตัวเองที่บ้าบอสิ้นดีครั้งหนึ่งเคยเครียดแค้นพี่อ๋อมแทบสิ้นใจเมื่อตอนเขาแกล้งหอมพี่เอิญแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดพี่แตรกำลังเอาเส้นผมออกจากแก้มพี่เอิญโดยไม่ได้จงใจแกล้งให้เข้าตาใครเรามารู้สึกคับแค้นแน่นอกเอากับพี่เอิญซะแล้วสลดวูบแทบไม่รู้เหนือรู้ใต้รักแท้อยู่ที่ไหนเนาะเรื่องมีแต่ว่าใจเราไปเกาะอยู่กับใครสำคัญมั่นหมายยึดถือไว้ยังไงก็สมหวังหรือร้าวรานกับคนนั้นหาใช่มีของจริงสิ่งแท้ถาวรฝากอยู่ในใบหน้าหรือเรือนกายใครไหนเอาเลยกลับลังหันเดินกลับทางเดิมเพื่อตั้งหลักใหม่แล้วหมุนตัวย้อนพ้นเหลี่ยมบังตามาอีกก้าวฉับๆในแบบที่หางตาของพี่ๆน่าจะสำเนียกถึงความเคลื่อนไหวของผู้มาใหม ่สวัสดีค่ะพี่แตรพี่เอิญ ว่าไงจ๊ะคนดัง น้ำเสียงทักกลับของพี่เอิญช่างบริสุทธิ์ซื่อเราชักนึกเกลียดความผ่องเท่าของพี่สาวขึ้นมาซะแล้วคลื่นจิตคลื่นใจของพี่ช่างราบเรียบสนิทหาร่องรอยยับยุ่ยยี่เยี่ยงคนมีพิรุธไม่ได้เอาซะเลยอาจเพราะว่ายังไม่รู้ตัวว่าเพิ่งถูกจับได้คาหนังคาเขาหรือมั้ง ความจริงเมื่อบ่ายเนี้ยจ้าขับผ่านหน้าโรงพยาบาลพี่เอิญด้วยละค่ะเกือบแวะทักแล้วแต่เห็นว่ายังไงเย็นเนี้ยก็ต้องเจอเลยผ่านไปธุระก่อน เมื่อบ่ายพอดีคนไข้เยอะมากไม่ได้เว้นวรรคหายใจหายคอเหมือนกันแหละถ้าเธอเข้าไปอย่างมากก็แค่ส่งจุ๊บอยู่ห่าง ๆประกายแจ่มใสในน้ำเสียงบอกความรักและเอ็นดูเต็มเปี่ยมทำให้เรารู้สึกผิดขึ้นมาอีกนี่เราประสาทหรือเปล่าเราแวงกระทั่งผู้เปรียบเสมือนพี่สาวที่เราคลานตามมาหรือบางเวลาอาจเป็นแค่กระทั่งตัวแทนของมารดาเลยทีเดียว ว่าไงคะสุดที่รักของจ๊ะวันนี้มีความสุขสบายดีอยู่เหรออ ืมก็สุขเหมือนหลายๆคนนะวันนี้วันจันทร์มีรายการ1ส่วน3ฟังเดี๋ยวต้องรอมะรืนถึงจะเป็นสุขแบบเมื่อเช้าอีก เห็นพี่ตรายบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยฟังเธอตอบได้แค่คนเดียวก็ต้องไปทำธุระพี่เองก็เหมือนกันเนี่ยช่วงเช้าไม่มีเวลาเลย เราสองคนคงต้องขอเทปจากเธอไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละบอกตามตรงนะติดรายการเธองอมแงมเปิดฟังก่อนนอนแล้วอมยิ้มทุกทีเธอน่าจะร้องเพลงออกอากาศบ่อยๆนะฟังแล้วรู้สึกชื่นมื่นดี แปลว่าทั้งสองคนยังไม่ได้แค่ระคายว่าเช้านี้มีคนดังในรัฐบาลมาร่วมจามรายการเราก็ดีเหมือนกันอีกเดี๋ยวพอฟังเทปจะได้เซอร์ไพรส ์พ่อก็บอกว่าฟังแล้วชอบจะให้รางวัลจ๊ะที่ทำงานเป็นได้ละค่ะอันนี้สงอยากเป็นรูปธรรมเลยอ่ะ BMW ของจ๊ะจะเลื่อนชั้นเป็นรุ่นล่าสุดภายในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้แหละ เธอเห็นรถออกใหม่และขอตื้อมากกว่าเพิ่งใช้มา8เดือนจะเอาอีกแล้ว มีพ่อไว้ขอเงินนี่คะก่อนมาที่เนี่ยแวะเอาขนมไปเยี่ยมอาจารย์ด้วยล่ะค่ะพี่เอิญอาจารย์บอกว่าสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เรื่อยๆอีกไม่นานเขารู้เห็นพ่อๆกับอาจารย์ได ้ดีนะเธอหัดไม่ถึงปีมีทั้งพี่แตรทั้งอาจารย์คอยถ่ายเทสารพัดวิชาให้ ขึ้นแน่นเลยสิคะใครล่ะจะโชคดีเธอจ๊ะ จนแล้วจนรอดน่ะป่านนี้ไม่มีโอกาสพบอาจารย์ของจ๊ะกับเอิญเลยนะจ๊ะทีไรก็เหลวอยู่เรื่อย สงสัยยายจ๊ะจะแกล้งเลี่ยงมั้งคะเขากลัวอาจารย์ทักว่าพี่แตรจะไม่ใช่คู่เขาคือความจริงอาจารย์ก็บอกบ่อยๆเนอะว่าใครจะใช่คู่ใครหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำร่วมกันมาไม่ใช่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะอาจารย์ตัดสินเธอกับพี่แตรน่ะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีร่วมกันขนาดเนี้ยถ้าขืนบอกว่าไม่ใช่ใครเลยจะเชื่อ เราฝืนยิ้มเป็นปกติเพื่อช่วยลดอาการเก้อของพี่สาวความจริงเราควรเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นและพูดถึงได้เหมือนเป็นเรื่องสนุกเสียทีแต่ทำไมนะเมื่อฟังพี่เอิญพูดแล้วฉันได้รู้สึกราวกับว่าฝ่ายนั้นแฝงความจงใจสร้างคลื่นใต้น้ำขึ้นมาจะให้วิทยาเกิดความอยากรู้อยากเห็นและไปถามหมออุปการะหรือยังไงรอตะคุบอยู่ละสิท่าไม่นะเราต้องสลัดไล่ความคิดอกุศลกับพี่เอิญทิ้ง ไปเยี่ยมอาจารย์วันนี้จ๊ะถามด้วยล่ะค่ะว่ารายการจ๊ะจะรุ่งไปเรื่อยๆหรือว่ารุ่งรอดแล้วรุ่งเรืองอย่างไฟไหม้ฟางแบบว่าแฟนๆเหอของแปลกพักหนึ่งแล้วจะเบื่อหรือเปล่า แล้วอาจารย์ทำนายว่ายังไงบ้างล่ะ อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเดินชีวิตถูกทางแล้วก็อย่าดูหมอเลยเพราะไม่อยู่ในทางที่ถูกก็ต้องเจอแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวเอง จริงอย่างที่สุดเลยล่ะให้กรรมดีของเราเป็นผู้พยากรณ์ตัวเองได้เหมือนเธอกับพี่แตรสร้างทำกันมาขนาดเนี้ยต่อให้อดีตชาติไม่ใช่เนื้อคู่ตอนเนี้ยก็ต้องเข้าขั้นคู่แท้แล้วต่อให้ใครอื่นมีบุพเพสันนิวาสก็อลวาดไม่ไหวแยกพวกเธอออกจากกันไม่สำเร็จหรอก พี่เอิญเจตนาพูดเอาใจเราเต็มที่แต่อีกใจของเราเองกลับแกว่งอยู่ข้างในประตูวิวาเหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อมพี่แตรเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งตามประสงค์และจะว่าไปเงินก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกแล้วในเมื่อเราเองก็หาเงินได้เป็นกอบเป็นกำยิ่งกว่าเขาหลายเท่าเราเคยเปรยเรื่องนี้คือไม่ต้องรอแล้วช่วยกันซื้อบ้านเลยแต่พี่ตรากับรับคำอือออแล้วก็เงียบเงียบไปไม่รู้รออะไรของเขาอีกพอเราพูดสองครั้งเลยเงียบบ้างได้แต่พยายามคิดน้อยๆสงสัยเขาน้อยๆจนถึงวันนี้ความคิดของเขายังอย่างยากเหมือนเดิมเป็นแต่จะจงใจเปิดเผยและเพราะอย่างนี้ละมั้งพอเห็นเขาเกี่ยวเส้นผมออกจากแก้มพี่สาวเราจึงคิดมากเตลิดเปิดเปิง นางโบเอ๊กับใครต่อใครในเว็บไซต์เนี่ยถามถึงเธอกันใหญ่เลยนะ จ๊ะเหนื่อยค่ะถ้าไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์มาเกือบ2อาทิตย์แล้ววันๆเอาแต่ตะลอน ไม่เป็นไรหรอกตะลอนอีกเดียวอ่ะก็คงได้ดังไปทั่วโลกแล้วล่ะ แค่ในประเทศก็เอาให้รอดก่อนเถอะค่ะท่าทางกำลังจะดับอยู่เริ่มร่อแล้วมีคนหมั่นไส้เยอะเหลือเกินนี่ก็เพิ่งเจอบัตรสนเทศด่าใหญ่เลยน่าสนเทศสมชื่อจริง ๆมีสรรเสริญก็มีนินทาของประจำโลกหรือที่เรียกว่าโลกธรรมน่ะถ้าเขาหลงรัก60ก็ควรจะเตรียมโดนหมั่นไส้40เคยได้ยินคำของสุนทรภู่ไหมแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทา ก็ติดหูอยู่เหมือนกันเลยค่ะความจริงจ๊ะเจอคนหมั่นไส้เจอคำนินทาว่าร้ายมาตลอดนั่นแหละจริงมั่งมั่วมั่งเพียงแต่ช่วงนี้เจอบ่อยและเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปประเภทโทรมาด่าถึงสถานีว่าเราตอแหลมั่งล่ะ บางทีจ๊ะนั่งกินข้าวเจอคนสุมหัวซุบซิบหัวเราะเอิ๊กอากเมื่อคอลัมน์สังคมในหนังสือพิมพ์พูดให้เข้าใจทำนองว่าเรากุ๊กกี้กับหนุ่มๆมั่วไปหมดมั่งแบบว่าไปขุดคุยซอกแซกกับเพื่อนเก่าๆของจ๊ะพอได้เข้ามานิดหน่อยก็ยำเสเละเลยคนเราเนี่ยใจร้ายกันซะจริง ๆในความเป็นจริงน่ะเราถึงเจอคนเดือดเนื้อร้อนใจหน้าดำคร่ำเครียดกันมากกว่าคนหน้าใสใจสบายยังไงล่ะใครนินทาว่าร้ายจนเป็นนิสัยประจำตัวเวลากรรมออกผลก็คือความเดือดร้อนยืดเยื้อเหมือนวาทะของเธอในรายการไงที่บอกว่าอะไรนะทำนองว่าเราเล่นเกมโหดที่ไม่มีใครบอกกติกาจะรู้ตัวว่าเล่นผิดก็ตอนโดนทำโทษแล้วที่แย่กว่านั้นก็คือโดนทำโทษบางทียังไม่รู้เลยว่าทำผิดกติกาข้อไหนไว้เมื่อไหร่ฟังแล้วพี่กรีฟสำรวจตัวเองเลยว่าตัวเองยังทำผิดกติกาข้อไหนอยู่บ้างจะว่าไปเพื่อนๆของเธอน่ะก็มีแต่ตาโจ๊กเท่านั้นที่รู้ตื้นลึกหนาบางมากเป็นพิเศษแล้วโจ๊กก็ไม่น่าจะขายเพื่อนนี่นา เรากลัวโดนขุดคุยผ่านเพื่อนเก่าๆเราจะนึกถึงนนทการเป็นอันดับแรกเพราะเขาเป็นคนเดียวในโลกที่รู้ว่าลานดาวลีลากิรติเคยชวนผู้ชายเข้าบังกะโลที่บางแสนนึกภาวนาให้โจ๊กโทรมาหาบ้างเพื่อจะได้เรียบๆเคียงๆเดี๋ยวนี้ถ้าทางมนต์สะกดเรียกใครต่อใครคงจะอ่อนกำลังลงอยากเท่าไหร่โจ๊กก็ไม่โทรมาสักทีครั้นจะโทรเองก็มีศักดิ์ศรีค้ำคอข้าที่โจ๊กเป็นฝ่ายขอเลิกคบเราถ้าโทรโดยไม่มีธุระจริงจังเดี๋ยวจะหาว่าตื้ออีกอันที่จริงมาถึงวันนี้การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนก่อนแต่งงานไม่ทำให้เกียรติยศชื่อเสียงใครอับปางลงได้เพราะทำกันทั่วไปจนไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วประเด็นก็คือภาพของเราคือสาวบริสุทธิ์ผู้รณรงค์เรื่องได้เสียกันหลังแต่งยิ่งหากถูกจับได้ว่าสาวผู้รณรงค์เซ็กส์หลังแต่งงานเคยทำเรื่องงามหน้าเสียเองก็แน่นอนว่าชื่อเสียงคงป่นปี้เป็นทวีคูณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาแห่งการถูกจับตามองในฐานะคนดังรายใหม่อย่างนี้มีอะไรแพรมหน่อยเดียวเป็นพังคลืนยกกระบี่ลูกเดียว เราจับกระแสความกังวลใจจากลานดาวได้ก็เข้าใจว่าฝ่ายนั้นเกรงเพื่อนชายคนสนิทเก่าจะปูดอดีตความเป็นหญิงรักหญิงแถมเป็นหญิงมีสามีแล้วอีกตั้งหากจึงปลอบให้ใครกังวลลืมเล่าให้เธอฟังหลายเดือนก่อนเนี่ยมีวันหนึ่งพี่ไปหาอาจารย์เจอตาโจ๊กด้วยละเขาเป็นคิวก่อนหน้าพี่ดูหน้าตาอิ่มบุญเอิบอาบมากเลยท่าทางเคารพเลื่อมใสอาจารย์ไม่แพ้พวกเราเลยนะอาจจะเข้าวัดเข้าวาบ่อยกว่าเธอซะอีกน่าจะเป็นคนดีที่ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายเพื่อนไม่ทำร้ายสังคมอีกคนนึง เหรอคะ ได้ผลแฮะลานดาวทำท่าเหมือนโล่งอกระบายยิ้มออกมาได ้เพื่อนคนนี้หรือเปล่าฮะที่คอยช่วยเบกจ๊ะเรื่องเอิญในช่วงต้นๆอยู่พักหนึ่ง ค่ะคนนี้แหละ เขาเคยเป็นแฟนจ๊ะเหรอ เปล่าค่ะหลังจากเห็นอะไรมาเยอะพอสมควรจ๊ะว่านับแล้วมีพี่แต่คนแรกและคนเดียวที่เป็นแฟนจ๊ะคนอื่นเป็นแค่เพื่อนสนิทหรือคนที่จ๊ะปิ๊งเป็นพิเศษเท่านั้นแหละค่ะ แล้วโจ๊กเนี่ยจับว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนพิเศษกันแน่จ๊ะ หลายแบบหลายจังหวะเวลาค่ะจ๊ะไว้ใจเขามากยังเสียดายไม่หายที่เขาทำใจเป็นเพื่อนสนิทกับจ๊ะไม่ได้จะต้องเอาเป็นแฟนให้ได้เราก็เลยต้องเลิกคบกัน ฟังเสียงจ๊ะตอนพูดถึงเขาอ่ะพี่ก็รู้สึกถึงความสนิทสนมเมื่อกี้ทำไมต้องกังวลอีกอ่ะ มนุษย์น่ะมีความไม่แน่นอนแปรปรวนยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศนี่ค่ะวันดีคืนดีใครรู้ว่าจ๊ะเคยสนิทกับจ๊ะและเข้าไปรีดหน้ารีดหลังยังไงก็คงมีแพรมให้เป็นข่าวบ้าง เราจ้องลึกเข้าไปแบบอ่านใจและเห็นพี่รู้ซ่อนเล้นใจจ๊ะสะท้านไหวอยู่ลึก ๆบอกให้ก็ได้ค่ะไม่ต้องพยายามอ่านแล้วเดี๋ยวจะแปลความหมายผิดๆเมื่อครั้งที่จ๊ะสงสัยตัวเองว่าจิตใจบิดเบี้ยวแบบหญิงรักหญิงถาวรหรือเปล่าจ๊ะเคยชวนโจ๊กไปไปทำเรื่องทุเรศทุเรศซึ่งก็ได้เจตนาจะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าเหตุผลอื่นนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้แต่เสื้อผ้าสักชิ้นก็ไม่มีใครถอดโจ๊กเป็นเพื่อนที่ดีและไม่ฉวยโอกาสขณะที่เพื่อนกำลังเป็นทุกข์ ลานดาวเปิดเผยตรงไปตรงมาใจเราสัมผัสได้ว่า ความกังวลเมื่อครู่ของลานดาวเป็นความปกปิดซ่อนเร้นหรือความรู้สึกผิดทางเพศที่มีต่อเพื่อนชายเก่าแก่แต่ถ้าไม่เผยกันด้วยคำพูดตรงๆเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารายละเอียดเบื้องหลังมีความลึกซึ้งเพียงใด เอ๊ะพี่แตรยิ้มอย่างเนี้ยคือภูมิใจใช่ไหมคะที่คนรักยังบริสุทธิ์อยู่นะ เปล่าจ้าจะเคยมีอะไรกับใครอ่ะพี่ไม่สนหรอกนะเพราะว่าสมัยเนี้ยหวังได้ยากเต็มทีแล้วแต่ว่าดีใจนะที่จ้ามีจุดยืนสมน้ำสมเนื้อกับการเรียกค่าตัวเป็นงานแต่ง รู้ไว้เถอะค่ะจ้าหวงตัวก็เพราะพี่เอิญนี่แหละสั่งสอนพี่เอิญบอกว่าให้เหลืออะไรสำหรับการไขว่คว้าเป็นครั้งสุดท้ายบ้างไม่หมดค่าซะก่อนแต่ง พี่ว่าเรามาทานข้าวกันเถอะ พี่แตรจอดรถอยู่ชั้นใกล้สุดช่วยขับไปส่งเจ้ากับพี่เอิญหน่อยนะคะตอนมันมืดค่ำค่าเหมือนน่ากลัวเพิ่งมีข่าวปล้นทรัพย์ในที่จอดรถห้างดังไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่เอง อมฤตขับพามาถึงชั้นจอดรถของลานดาวก่อนเมื่อเขานำรถมาเทียบใกล้ช่องจอดของลานดาวลานดาวก็หันมาลาเราที่นั่งเบาะหลัง ลาแล้วนะเจ๊ขอให้หลับฝันดีตื่นมาเป็นที่รักของคนไข้ทุกราย จ้าลานดาวยิ้มอย่างมีเล่ห์ในก่อนจะมาทอดแขนกระหวัดรอบคออมฤตและทำในสิ่งที่ไม่เคยทำต่อหน้าคนอื่นมาก่อนคือยื่นหน้าเข้าไปจุงพิษริมฝีปากของเขาด้วยท่าทีละเมียดละไมชวนฝันและจึงถอนออกมาล่ำลา ราตรีสวัสดิ์ค่ะที่รักเราโบกมือบ๊ายบายพี่สาวก็บ๊ายบายตอบยิ้มนิ่งด้วยใจที่บริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นเรานี่คิดมากไม่เข้าเรื่องจนเกือบสำคัญผิดไปไม่เห็นเราเปิดประตูก้าวเข้านั่งประจำที่ในรถเรียบร้อยพี่แตรจึงเคลื่อนจากไปปล่อยเราทิ้งไว้กับความเงียบตามลำพังเฮ้ยเลิกคิดฟุ้งซ่านเถอะเรากลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไหนเนี่ยเอ๊ะนี่เราลืมพกมันติดมือลงจากรถไปทิ้งได้ยังไงกันเนี่ยช่อกุหลาบใหญ่ช่อเนี่ยเราทิ้งดีกว่าแค่ดอกไม้ช่อหนึ่งได้รับเป็นประจำอยู่แล้วทำไมต้องเคร่งเครียดคิดมากคิดไม่ขนาดนี้ด้วยนะเราเมื่อตอนก่อนเที่ยงหลังจากเราออกจากห้องส่งมีผู้ชายใส่สูทคนหนึ่งมาขอพบพร้อมช่อดอกไม้สวยสะดุดตาในมือทีแรกเรานึกว่าเขาเป็นเจ้าของเองก็ยิ้มให้อย่างมีไมตรีแต่เมื่อทราบว่าเป็นของกำนันจากสรณะกรีฑาพลก็เกิดความสะดุ้งไหวในหัวใจสรณะกรีฑาพลโฆษกรัฐบาลคนปัจจุบันที่ก้าวขึ้นมาจากความเป็นดาราดังและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งของไทยได้รับความนิยมทั้งขณะเมื่ออยู่เบื้องหน้าและอยู่เบื้องหลังรวมทั้งในฐานะดาราเจ้าบทบาทและพิธีกรระดับแม่เหล็กหากเมื่อก้าวเข้าสู่อาคารรัฐสภาในฐานะผู้แทนราษฎรก็ยังประสบความสำเร็จเข้าขั้นดาวสภาอีกย้อนกลับไปเมื่อเราเพิ่งอายุได้11ปีได้เห็นชมหน้าของดาราหนุ่มรูปหล่อรายใหม่คนนี้ก็ทำให้เราได้แต่ตะลึงจ้องหลงละเมอและเมื่อเริ่มโตขึ้นเขายังคงเป็นหนึ่งในบรรดามนุษย์ผู้ชายไม่กี่คนบนโลกที่สามารถสะกดเราให้อยู่ในอารมณ์แอบรักและนอนตาลายฝันกลางวันได้คุณสมบัติที่ครบพร้อมในตัวสรณะทำให้เขาโดดเด่นและแตกต่างเมื่อครั้งเรียนมัธยมปลายเขาได้ชื่อว่าเป็นเยาวชนผู้มีอัจฉริยภาพทางปัญญาในฐานะตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้เหรียญทองมาครองชนิดคะแนนลอยลำเด็กที่มีโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการถือว่าได้ใบเบิกทางชีวิตชั้นเลิศเสมอส่วนใหญ่ได้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอกกันง่ายๆและส่งผลให้หลายคนอยู่ในสถานภาพสมองไหล แต่สารณะไม่ใช่อย่างนั้นเขาปักหลักสร้างความรุ่งเรืองและชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเหนือเด็กโอลิมปิกวิชาการอื่นๆเริ่มตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์เมื่ออายุไม่ถึง18จบโททางบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเมื่อเพิ่งเข้าวัย20และเริ่มเป็นดาราดังทันทีด้วยบุคลิกพระเอกเต็มขั้นทำเอาสาวไทยกรี๊ดกันคอแห้งเพียงด้วยการเห็นเขาปรากฏตัวในระยะไกลสารณาฝึกร้องเพลงจนเข้าขั้นออกอัลบั้มตามความต้องการของตลาดได้และหลังจากเป็นดารากับนักร้องอยู่3ปีก็เริ่มผันตัวเองมาเป็นพิธีกรและขยับขึ้นเป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดถึง2รายการรับทั้งกล่องรับทั้งเงินกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านผู้สร้างตัวจากวงการบันเทิงขณะยังอยู่ในวัยเยาว์เมื่ออายุ25เขาเริ่มทำตัวอยู่เบื้องหลังเครือข่ายธุรกิจมากประเภทขึ้นและ1ปีหลังจากนั้นก็ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสอบผ่านเข้าสภาด้วยคะแนนลอยลำชนะคู่แข่งแบบไม่ต้องลุ้นวงการพนันงดรับต่อรองอย่างเด็ดขาดเมื่อมาเล่นการเมืองในเสื้อพับที่กำลังรุ่งโรจน์โชติช่วงสรณะก็กลายเป็นดาวชัยเป็นความหวังใหม่ของคนจำนวนมากคำพูดในสภาขณะออกทีวีทั่วประเทศของเขาน่าเชื่อถือพูดอะไรใครก็อยากฟังหลายคนถึงกับออกปากทีเดียวว่าราศีนายกรัฐมนตรีของหนุ่มคนนี้ฉายชัดตั้งแต่ปีอายุขึ้นด้วยเลข2เมื่ออยู่ในพรรคแกนนำ2ปีก็บารมีแก่กล้าหน้าที่โฆษกรัฐบาลถูกโยนมาให้แบบส้มหล่นทันทีที่โฆษกคนก่อนหน้าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันวันนี้ได้สัมผัสเข้าทางเสียงความประทับใจแรกคือสรณะใช้เลขาถือสายรอให้แทนที่จะอาศัยอภิสิทธิ์ของความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แย่งคิวคนอื่นซึ่งเขาสามารถทำได้แบบที่ฝ่ามือโดยไม่มีใครกล้าว่าแน่ๆความประทับใจที่สองคือเขาเอาตัวเองมาสนับสนุนรายการและวิถีทางของเราอย่างเปิดเผยจะด้วยความใจดีชอบสนับสนุนคนทำงานจะลงสังคมตามถนัดของเขาหรืออย่างไรก็ตามนับว่าต้องจดจำเป็นพระคุณทีเดียวความประทับใจที่สามที่เหนือกว่าสองความประทับใจแรกอย่างมากคือช่อกุหลาบงามพร้อมนำบัตรเหน็บข้อความสั้นๆอุดมการณ์และไฟทำงานของผมใกล้มอดอยู่พอดีขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจระลอกใหม่ผมหายท้อและรู้สึกดีขึ้นมากไม่เห็นเงาตัวเองในอดีตคุณจ้าเป็นเงานะทิ้งท้ายข้อความอ่อนหวานด้วยลายเซ็นเส้นสายที่บอกพลังที่งดงามและยิ่งใหญ่ลายเซ็นที่ครั้งหนึ่งสมัยวัยรุ่นเคยหมายปองเกือบยอมเสียม่านนางพญาเข้าขบวนกรี๊ดกับสาวๆและลากของที่ระลึกจากเขาบัดนี้มาถึงมือเราเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องยื้อแย่งเบียดเสียดกับใครมือไม้สันริกอยู่หลายวินาทีหลังจากอ่านคำนิยมจากซอเรน่ารู้แต่ว่าโลกนี้สว่างสวยหัวใจพองโตเรากับได้รับกระแสเร้าใจพิเศษจากกลุ่มกุหลาบงามในมืออยู่ตลอดเวลานับแต่วินาทีนั้นเมื่อขึ้นรถพ้นหูพ้นตาใครๆเราแอบดมดอกไม้ของเขาด้วยอารมณ์เร้นลับกว่าจะตระหนักว่านั่นคือการลักลอบทำแล้วน่าละอายก็เมื่อเผอิญที่พี่แตรโทรศัพท์เข้ามาเพื่อยืนยันนัดทานข้าวเย็นเราเกิดอาการผวาใจหายใจคว่ำจนต้องขอพี่แตรโทรกลับใน10นาทีต่อมาด้วยเกรงเขาจะถามว่าเป็นอะไรทำไมใจถึงมีอาการกระตุกแรงจนอั้นอึ้งพูดไม่ออกขนาดนั้นสมัยก่อนตอนมี2ใจ3ใจไม่เคยรู้สึกผิดเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของคนสวยแต่เดี๋ยวนี้แค่ปลื้มกุหลาบจากชายอื่นนิดเดียวกลับรู้สึกเหมือนเป็นอาชญากรรมเลวร้ายทักเห็นว่าสมควรต้องได้รับโทษบางอย่างที่สะสมเลยทีเดียวแล้วโทษทันก็มาถึงตัวรวดเร็วเหลือหลายยังไม่ทันข้ามวันแค่ตกเย็นก็เจอภาพลวงตาเห็นไปว่าคนที่เรารักที่สุดสองคนร่วมมือกันหักหลังแต่ความจริงก็คือคิดไปเองทั้งเพนึกว่าคนอื่นเริ่มออกอาการแปรใจเหมือนตัวเองที่ผ่ ่านมาเรามัวทำบ้าอะไรอยู่ชีวิตที่แท้แขวนไว้ตรงไหนกับใครและเมื่อไหร่กันแน่นะเคยคิดว่าเกิดมาเพื่อพบกับรักแท้แสนหวานบัดนี้เหมือนกับได้พบแล้วไม่เคยนึกว่าชีวิตที่มีแต่คิดเอาคิดหวังกอบโกยประโยชน์เข้าข้างตัวเองจะมีค่ากับคนอื่นบัดนี้เป็นคุณใหญ่หลวงกับวงกว้างไปแล้วแล้วที่เหลือล่ะคืออะไร